إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayuha al-ikhwa, enyi ndugu waumini, kama palivyotangazwa, nastamiru an natahaddatha anil ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bado tunaendelea kuzungumzia swala zima la masahaba wa mtume, ule ubora wao na fadhila zao. Kama ilivyo ada, siku ya Jumamosi panazungumzwa fadhila zake, siku ya pili panazungumzwa kinyume cha wale wanaosema vibaya hao masahaba. Tukisema kinyume tasipaka fahamika. Leo pamatajwa uzuri wao, kesho patatajwa ubaya wao. La, sio makusudio haya. Basi al-awwalu, kabla kuanza kuelezea hizo fadhila zake, tunaposema masahaba, ma maana sahaba, al-maqsud as-sahaba. Ingawaje yameshazungumzwa maelezo haya mengi sana, kwa hiyo hatutotaka kuyarejea yale kwa yale, kwa kuwa wengi wanayafahamu. Wal muradu sahaba, as-sahabi huwa man, yule ambaye laki ya nabii, aliyekutana na mtume mu'minan bihi, akawa yeye amemwamini. Wa mata ala dhalika, na akafa katika hali hiyo, kaonana na mtume, kasuhubiana naye, akamwamini na akafa huyo mtu hali ya kuwa ana imani hiyo, hakurtadi. Hadha yusamma sahaba, huyu ndo anaitwa sahaba. Walladhi yajibu itikadi, basi kile ambacho au lile jambo ambalo lilikuwa wajibu kwetu sisi kuitakidi, fihim, kwa hao masahaba, annahum afdhalul umma. Kwanza lazima ufahamu kwamba masahaba ndio umma uliokuwa bora kabisa. Hadithi mashuhuri bwana mtume ameelezea, na aya zipo nyingi zenye kulithibitisha dai hili. Yani wa khairul qurun, kwamba hawa masahaba wao ndio waliokuwa wanahesabika kwamba wale waliokuwa khairul kuruni, zile karine bora kabisa ambazo mtume aliziashiria tatu, basi ni hawa masahaba ndio wa kwanza, kama alivyosema, bora ya karne ni ile ambayo mimi nimeishi, na ina maana kaishi aliishi na masahaba. Kwa hivyo lazima tufahamu kwamba wao ndio bora zaidi. Si hilo tu, wakhtisasuhum, na kule kujihusisha kwao, yani wanahususia muhimu zaidi, bisuhbati nabi sallallahu alaihi wasallam, jambo kubwa wao wamesuhubiana na bwana mtume. Wajihadin, na wakapigana jihadi, mahu watahamilu sharia, na wakaibeba sharia anu kutoka kwa bwana mtume. Wayuballighuna, na wakatufikishia sisi. Kwa hiyo sisi sharia hii unayoiona wewe, ukawa leo unasali, una rukuu, una sujudu, hapa wasema hivi, hili ni kwa sababu ya hawa masahaba, kwa kujitoa muhanga, kwa kupigania kufa kupona, mpaka likatufikia sisi. Wakad athna Allahu alayhim, basi Allah amewasifu masahaba, si Allah tu, wa rasulihi, na mtume wake pia aliwasifu, radhiyallahu anhum, si kwa kuwasifu tu Allah, wa radhiya anhum, na Allah akawaridhia wao, wa aadda lahum husna, na Allah akawaahidi hawa masahaba kwamba wao watapata jambo zuri, fi ayatin kathiran, aya nyingi ambazo wewe umeshazisikia sana, lakini tu ingawaje inawezekana kuna baadhi ya watu hawajazisikia hizo aya, tutaje basi japo mbili tu zenye kulithibitisha hili, kwamba Allah amewaridhia, Allah amewaandalia pepo, Allah amewaahidi mambo mema kabisa, Allah amesema katika aya ya 100 ya surati At-Tauba, wasabiquna al-awwaluna, na wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirin, katika muhajirin, yani waliohama kutoka Maka kwenda mtume kwenda Madina, wal ansari, na wale ansari yani waliomnusuru bwana mtume, wale watu wa mji wa Madina, walladhina tabauhum biihsani, na wale wote watakaokuwa wamewafuata hao kwa wema, basi Allah anasema radhiyallahu anhum, Allah kashawarizia wao hao. Kwa Allah amewarizia masahaba radhiyallahu anhum, Allah amewarizia hao, waradhu anhum, na wao hao masahaba wako radhi na huyo mola wao. Wa aadda lahum jannat, na Allah ameahidi kwa wao, amewaahidi pepo, tajiri tahtaha al-anhar, Allah anasema pepo hizo zinapita chini yake mito, khalidina fiha abada, watakaa humu milele, wadhalika al-fawzu al-azim, na huko ndio kufaulu kuliko kwa kukubwa kabisa. Wakala ta'ala, na Allah akasema lilfukarai, wapewe hizo sadaka, alipokuwa akizungumzia masala ya kupewa nani astahiki, akasema lilfukarai, wapewe hao mafukara, minal muhajirina, wale waliohajiri ni masahaba wa mtume hao, alladhina ukhriju, ambao hao wametolewa min diyarihim, wametolewa katika miji yao, na si hivyo tu, wa amwalihim, na mali zao wakanyang'anywa, lakini lengo ilikuwa yabtaghuna fadlan min Allah, wanatafuta zile fadhila za Allah, waridhiwanan, na walikuwa wanatafuta radhi zake, wayansuruna Allah wa rasula, na walikuwa wanamnusuru Allah na mtume wake, ulaika humus sadiqun, basi Allah anasema hao ndio wa kweli, anasema hao ndio wa kweli kwa kulifanya hilo la kuhama kwao, wakahamia mpaka sehemu nyingine ambao hawana jamaa. Kwa Allah anasema akawathibitisha kwamba hawa ni wa kweli. Fa fi hadhihi al-ayat, bas katika aya hizi, anna Allah athna ala al-muhajirin wal ansar, aya hizi zinaonesha kwamba Allah amewasifu al-muhajirin wal ansar, wa wasafahum, na kawasifu wao, bisabaki ila al-khairat, kwamba wao wametangulia katika khairi nyingi sana, wametangulia katika khairi, wa akhbara, na akatolea habari, annahu kad radhiya anhum, kwamba Allah ameshawaridhia wao, wa aadda lahum aljannat, na kwamba Allah amewaandalia wao pepo, wa wasafahum, na kwamba Allah amewasifu wao, fima bainahum, wale yani wale atakuwa baina yao, hadhihi baadhi alfadhailihim, basi hizi ni baadhi ya zile fadhila zao tu, kama tulivyosema hatuelezei zile fadhila zao kwa ujumla, yani kwa moja baada ya moja, hii na hii iliyotajwa tataja leo kwa ujumla tu basi, kwa sababu zimeshaelezwa kwa wingi. Sasa ili uwafahamu tupo anaposema masahaba, uwafahamu masahaba ndo nani, na ujue ile daraja yao mbele ya Allah, basi kama huijui ichukue moja tu, radhiyallahu anhum wa radhu anhum, hiyo ni kubwa kulikweli, Allah amewaridhia na wao wako radhi mbele ya Mola wao. Kwa hivyo hizi ni miongoni mwa sifa ambazo Allah amewasifu, na hizi ni miongoni mwa fadhaila al-amma, hizi ni fadhila za ujumla. Lakini wa aktharuhum nafa'a lil umma, wengi wao katika hao masahaba waliokuwa na manufaa mengi zaidi katika umma, khulafa'u ar-rashiduna, ni wale makhalifa wanne tunawafahamu, Abu Bakar, Umar, Uthmani na Sayyidina Ali. Kwa hivyo hawa ndio wanahesabika khulafa'u ar-rashidin radhiyallahu anhum ajma'in, Allah awaridhie wote kwa pamoja. Wasanatahadathu biijazin sarii, lakini sisi tutazungumza kwa ufupisho uliokuwa mwepesi sana, an khalifati al-awwal, juu ya huyu khalifa wa mwanzo tu katika hawa tuliowataja, baada ya kufahamu zile fadhila zao hawa masahaba wote kwa ujumla, sisi tuzungumzie hii leo kama palipotangazwa, khalifati al-awwal wa huwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Man huwa Abu Bakar Siddiq? Wa huwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum, huwa yeye anaitwa Abdullah ibn Uthman ibn al-Amir ibn Ka'b, hilo ndio jina lake. Wa kunyatahu Abu Bakrin, kunya yake anaitwa Abu Bakar, na kunya hii alipewa zamani, anaitwa Abu Bakar. Wulida Abu Bakar, amezaliwa Abu Bakar Siddiq baada amil fili, baada ya ule mwaka unajulikana mashuhuri unaitwa mwaka wa tembo, alizaliwa bisanataini wa sittati ashhur, yani baada ya mwaka tembo miaka miwili mbele na miezi sita ndo akazaliwa Abu Bakar Siddiq. Wakati wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alimsifu bwana mtume, bwana huyu Abu Bakar Siddiq, alimsifu kwa sifa yetu Abu Siddiq kwamba yeye ni mkweli. Na unaposema Siddiq tofauti na tofauti unaposema Sadiq, Sadiq ismu fa'il. Kwa hiyo inawezekana akasema hadha rajulu Sadiq, ni mkweli, inawezekana kwa baadhi ya wakati tu. Lakini unapoileta katika sifa hii As-Siddiq, maana yake sifa hii imemwendea, haibanduki milele, maana yake katika masala ya lugha. Inahesabika kwamba hii ndio sifa yake ya kila wakati. Tofauti ukisema rajulu kaim, kasimama, baadaye inawezekana akawa kakaa. Lakini ukaja ukasema kama hivi As-Siddiq, ukampa katika sifa kama hii, inahesabika hii ni sifa yake ya daima dawama. Fa'an Anas ibn Malik, basi dalili yenye kuthibitisha kwamba yeye akapewa sifa ya Siddiq kutokana na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana mtume, siku moja alikuwa yeye amepanda bwana mtume katika mlima Uhudi, mahu pamoja na yeye Abu Bakari wa Umar wa Uthman. Alipopanda katika mlima huo, farajifa bihim, basi ule mlima kama ukatikishika hivi. Ulipotikishika, fakala sallallahu alaihi wasallam, basi bwana mtume akasema uthbut Uhudan, thibiti, manake tulizana wewe Uhudi. Fa innama alayka, kwa sababu kwa hakika yule aliyepo kwako wewe si mwingine yote an-nabii was-siddiq, hapa yupo nabii, yani hapa yupo mtume. Kwa nini unatikishika? Na hapa yupo as-siddiq wa shahidani, na wale mashahidi wawili, yani Abu Bakar, sayyidina Abu Bakar na sayyidina Umar wa sayyidina Ali. Kwa hivyo hao, hii ni dalili ya kuthibitisha kwamba bwana mtume amemsidikisha yeye, akamwita As-Siddiq. Hili ni jina ambalo bwana mtume amemwita. Kwa sio jina tu kwamba watu wamekaa wakalivumbua tu wakampa tu, la. Na haya yamethibitika katika surati Zumar. Allah aliposema walladhi aliposema na wale ambao jaa bisiddiq, na yule ambaye jaa bisiddiq wasaddaka bihi, na yule ambaye aliyekuja na ukweli akawa yeye akamsadikisha, basi huyo ni katika almuttaqin. Allah akasema yule atakayesadikisha. Wafasirina wengi wanasema aliyekuja na ukweli na kusudiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aliyesadikisha ni Abu Bakar Siddiq. Wa Abi Bakar Siddiq adhamu sahaba, lazima ufahamu Abu Bakar Siddiq kwamba yeye ni katika sahaba aliyekuwa mtukufu zaidi. Wa alaha martabatan, na daraja yake iko juu zaidi. Kwa nini akawa hivyo? Kwanza, fa innahu sahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwanza yeye alisuhubiana na bwana mtume, min hini bi'thahu, toka alipopewa utume bwana mtume, yani siku ya mwanzo tu kupewa utume, mtu wa mwanzo kumuamini katika wanaume, basi akawa anahesabika ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Alisuhubiana naye ila an mata, mpaka alipofariki. Kwa hivyo akawa yeye Abu Bakar Siddiq amesuhubiana naye tu, tena alisuhubiana fi ashaddi, katika ule wakati ambao ulikuwa mbaya zaidi wa kusuhubiana na mtume. Inajulikana pale mwanzo wa utume ilikuwa ni jambo ambalo gumu sana mtu kuslimu, lakini Abu Bakar Siddiq akaslimu na akawa naye bwana mtume bega kwa bega katika wakati au kipindi kinachohesabika ni kigumu sana. Walam yasbikuhu ahadan, na ikawa hakuna yeyote aliyemtangulia juu ya jambo hilo isipokuwa yeye tu Abu Bakar Siddiq. Kwa hii ni fadhila kubwa kabisa kusuhubiana na mtume. Si hila tu, fakad hajara mahu, basi pia Abu Bakar Siddiq alihama pamoja na mtume, wakhtaba minhu, akajificha naye pamoja bwana mtume, fil ghari, katika pango. Alisuhubiana na mtume kwanza kuwa naye toka Maka, madhila yote alikuwa akiyapata bwana mtume, na wakati ulipofika wakutakiwa kwamba sasa atoke ahame katika mji wa Maka, basi mtu pekee aliyohama naye alikuwa ni Abu Bakar Siddiq. Na haya Allah anayathibitisha katika surati Tauba aya nambari 40. Allah anasema illa tansuruhu, ikiwa hamtomnusuru mtume wake, basi muelewe, fakad nasarahu Allah, huyo mtume ameshamnusuru Allah tangu na tangu. Wapi alinusuru? Allah akasema idh akhrajahu alladhina kafaru, pale ambapo walipomtoa wale waliokufuru. Thani yathnaini, alikuwa yeye pamoja na wawili katika yule wawili pamoja na yeye. Idh huma fil ghari, pale walipokuwepo katika pango. Na inajulikana ni nani aliyekuwa pamoja na mtume, ni Abu Bakar Siddiq, ndiye aliyetoka naye pamoja. Kwa Allah anaelezea kwamba kumbukeni alishamnusuru mtume wake tokea pale ambapo alipohama, alipohajiri pamoja na wale wawili katika wale, yani Abu Bakar Siddiq. Idh huma fil ghari, pale ambapo walipokuwepo ndani ya pango. Idh yakulu li sahibihi, bas kumbuka aliposema sahiba wake, ai sahiba wake ni nani? Abu Bakar Siddiq. Alimwambia la tahzan, usihuzunike, inna Allaha maana, hakika Allah yuko pamoja na sisi. Fa anzala Allahu sakinatahu alayhi, basi Allah akateremsha utulivu kwake yeye. Yani kwa hii ni dalili ya kuthibitisha kwamba Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alihama pamoja na mtume. Hii ni fadhila kubwa kabisa, si wengi ambao wameipata. Kwa lazima ufahamu daraja yake ikoje. Pakitajwa unafahamu huyu mtu yuko vipi, si kama akitajwa tu kama katajwa mtu wa kawaida. Wa Abu Bakar, na uelewe Abu Bakar Siddiq huwa atqal umma, kwamba yeye ni katika watu waliokuwa wacha Mungu zaidi katika umma huu, hajatokea wala hatatokea. Kama wewe umewahi kumuona mtu mcha Mungu au umemsikia akisifiwa, basi hatoweza kumfikia Abu Bakar Siddiq. Yeye ndiye atqa bidilalati alkitabu wasunna, na haya yamekuja katika dalili, si kama tumebuni tu sisi kwamba tunampenda sana tunafanya ghuluu. La, twampenda kweli, lakini hatufikii stage ya kufanya ghuluu. Dalili ya hayo, kala taala, Allah amesema alipokuwa akielezea habari za mtu ambaye amemuelezea mtu fulani ambaye akawa anaingia motoni katika surati al-Layl, alipokuwa akielezea habari hii alisema la yaslaha illa al-ashqa, Allah anasema hatouingia moto huo isipokuwa yule mtu muovu tu. Basi moto huo mkubwa hatouingia isipokuwa mtu muovu. Halafu sasa ndo akasema Allah, alladhi kadhaba wa tawalla, yule ambaye aliyekadhibisha na kuipa mgongo hii haki. Lakini Allah akasema wasayajannabuha al-atqa, moto huu Allah atamuepusha yule aliyekuwa mcha Mungu. Sasa najiuliza ni nani sasa? Alladhi, mcha Mungu ambaye yuti malahu, anayetoa mali yake, yatazakka, kwa ajili ya kujitakasa. Anatoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa. Wa mali ahadin, wala yeye hatoi kwamba kuna yoyote, indahu min ni'matin tujza, si kwa kuwa yupo yoyote aliyemfanyia ihsani ndio anamlipa ihsani hiyo. La, hafanyi hivyo. Illa bitigaa, isipokuwa yeye hulifanya hili, wajhi rabbihi al-a'la, anatafuta uso wa Mola wake tu basi. Hivyo ndo anavyofanya yeye. Kwa hiyo Allah mwisho akamhakikishia, anasema wala saufa yardha, basi Allah atampa na atarizia. Sasa katika aya hii iko wapi dalili ya kuthibitisha wewe kwamba unatuambia Abu Bakar Siddiq kwamba yeye ni mcha Mungu kuliko wote? Dalili yetu, wajhu istidlali, Allah anasema hapa aliposema wasayujannabuha al-atqa, na kwa hakika atamuepusha moto huo yule aliyemcha Mungu. Wakadi dhakara ghairu wahidi min ahli al-ilmi, na wametaja zaidi ya mmoja katika wenye elimu, annaha, kwamba aya hizi nuzilat, zimeteremshwa fi Abi Bakar Siddiq, zimeteremshwa. Sababu nuzuli ni kwa sababu ya Abu Bakar Siddiq. Allah amemtaja hivi hivi kwamba yeye ataepushwa na moto huu yule aliyekuwa mcha Mungu, na mcha Mungu hapa anakusudiwa Abu Bakar Siddiq. Hadha kauli raji, kauli mufassirin. Na mwisho wa aya Allah akasema wala saufa yardha, na tutampa mpaka atarizia. Wa Abi Bakar Siddiq, na uelewe juu ya Abu Bakar Siddiq, min fadhailin, ana fadhila kubwa. Wa khasa'is allati, na ana khususia ambayo, mayyazahu Allahu biha, Allah amefanya kwake yeye Abu Bakari, kwa yeye tu amempambanua fadhila hizi, si kwa mwingine yote isipokuwa yeye tu. Miongoni mwa hizo, annahu ahabbu nnas, yeye ndo katika watu wanaopendeza zaidi, ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. unadhani wewe kama unapendwa na mtume jambo dogo hilo? Kwa hili hususia inaitwa ni mtu anayependeza zaidi mbele ya mtume. Wala miyasuhu katun, wala mtume hajawahi kumfanyia ubaya hata siku moja. Fakad rawa al-Bukhari, amepokea Bukhari fi sahihihi ana Amr ibn al-As kala amesema ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alinipeleka mimi bwana mtume ala jeshi, alinipeleka katika jeshi fulani. Anaambia nenda katika jeshi. Anasema fa'ataituhu nikamwendea yeye, baada ya kwenda huko nikamwendea bwana mtume. Fakultu nikasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ayu nnasu ahabu ilaika, hebu niambie leo, kwani hasa mtu gani hasa wewe unampenda zaidi, yani mtu gani anapendeza kwako wewe? Kala bwana mtume akajibu Aisha, tani ndo mkewe. Kwani wewe si ukiulizwa nani unampenda unasema bana mke wangu? Sasa ngupende wewe? Muulizaji hakukusudia hilo, akasema kultu nikasema nafahamu hilo, mina rijali, naulizia wanaume, nani unampenda zaidi? Kala abuha, akasema bwana mtume baba yake. Na baba yake Aisha anajulikana ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Kwa hivyo wala shaka, hapana shaka ya aina yoyote, ma hadhihi almanzilati aliziman, pamoja na daraja hii iliyokuwa kubwa iliyokuwa tukufu, ni Siddiq, kwa huyo Abu Bakar Siddiq, minan nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa bwana mtume. Fa inna man ahabbahu an-nabiy, kwa hakika yeyote yule anayependwa na mtume, ahabbahu Allah, bila shaka na huyo anapendwa na Allah tu. Hawezekani bwana mtume akampenda mtu ambaye Allah hampendi, hilo haliwezekani. Bila shaka huyo anapendwa na Allah. Wa man ahabbahu, na yule atakayependwa na Allah, faqad faza bid-dunya wal-akhirah, huyo atahesabika amefuzu katika dunia na akhirah. Wadhālika huwa al-fawzu al-'azīm, na haya au jambo hili ndio kufaulu kuliko kwa kukubwa zaidi. Wa minha, na ufahamu tena pia kwamba Abu Bakar Siddiq azhadun, kwamba yeye ndio mwenye zuhudi kubwa. Ukiambia jamaa zuhudi kweli kweli, yani basi hakuna mtu mwenye zuhudi kuliko Abu Bakar Siddiq. Unaweza kuuliza, si hapa tumesema takwa ni Abu Bakar Siddiq na hii zuhudi ni vitu viwili vinatofautiana? Inawezekana mtu akawa mcha Mungu lakini hana zuhudi, vitu viwili tofauti hivi. Kala Sheikh Islam, amesema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, ahlul ilmi yakuluna, watu wenye elimu wote wanasema, azhadun nas ba'da rasulillah, yule mtu aliyekuwa zuhudi, azhadun nas zuhudi waliokuwa katika watu, baada rasulillah, lakini zuhudi shar'i, ile zuhudi ya kisheria, sio zuhudi za kisufi na watu wa bida, sio hao. Basi anasema Ibn Taymiyyah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, haya ameeleza katika kitabu Al-Minhaj. Wa kana Abu Bakar, na alikuwa katika kuonesha kwamba yeye alikuwa zuhudi, alikuwa Abu Bakar, idha mudiha, anaposifiwa, basi kala husema Allahumma, ewe Allah, anta a'lamu bi, wewe unafahamu zaidi kwangu mimi, min nafsi, yale yaliyomo ndani ya nafsi yangu. Watu wakimsifu wanaomba dua hii, wa ana a'lamu bi nafsi, anasema Abu Bakar Siddiq, na mimi ninajijua zaidi nafsi yangu, minhum, kuliko hao wanavyonisifu. Allahumma ij'alni khaira, ewe Allah nijalie mimi khairi, mimma yadhununa, kwa yale wanayonizania. Anasifiwa, anasema hawa watu wananisifu wala hawanielewi. Kwa hivyo Allah, wewe unanijua zaidi na mimi mwenyewe pia ninajijua, sifa hizi ninastahiki au sistahiki? Kwa hivyo Allah nijalie khairi, mimma yadhununa, waghfir li, na unisamehe mimi, ma la ya'lamuna, kwa yale hawa ambao hawayajui. Wanaona kama mimi hizi sifa ndio zinisifu, lakini kumbe hata hawanijui ndani yake. Haina maana kwamba alikuwa ni mtu mbaya, la, sio hivyo. Wala tuakhidhni, akasema, kanaendelea Abu Bakar Siddiq anasema, wala usinipatilize kwa kuniadhibu mimi, bima yakuluna, kwa yale wanayosema, kwamba wananisema mimi mcha Mungu, wananisema mimi hivi, kumbe wala sina habari hizi. Hii ndio inaitwa zuhudi. Si kama mtu anakuwa hana, lakini anayo hasa sifa hiyo, lakini tu hawezi akajidhihirisha mbele za watu kama hivyo. Kila lilhusni lilhasan, palisemwa kuambua Hasan. Hubbu Abi Bakari wa Umar min as-sunnah, aliulizwa siku moja, je, kumpenda Abu Bakari Siddiq na kumpenda Sayyidina Umar. Je, hili ni katika sunna? Ni katika mwenendo wa mtume? Kala akasema la, si sunna hiyo. Bal faridhatun, bali akasema ni lazima. Usiseme kwamba hii sunna. Yeye akajibu lazima. Kwa maana kama ni muumini inatakikana lazima umpende mtu huyu, kwa sababu bwana mtume yeye ndo mtu pekee anompenda, hakuna kama huyu. Na hapendi tu kwamba kakaamua tu bwana mtume kumpenda, la, mambo mengi ameyafanya ambayo yameshaelezwa. Hatukutaka sisi haya tuyarejee, ndio maana tukatunaelezea haya mengine. Kwa unayafahamu ni mambo gani yeye aliyafanya. Wakati dhakara Ibn al-Jawzi, ametaja pia Ibn al-Jawzi anna salafa, kwamba wale wema waliopita nyuma, kanu, walikuwa wao, yuallimuna auladahum, wanawafunza, wanawaelimisha watoto wao, hubbu Abu Bakri, kumpenda Abu Bakri Siddiki wa Umar, kama yuallimunahum sura min al-Qur'an, kama wanawafundisha watoto wao sura katika Qur'an. Si unamjua mtu anaposomeshwa Qur'an, anasomeshwa alhamdulillah, heri piti tena, ukikosea unarejea. Kwa hivyo na yeye anamripitisha, maana yake anamsomesha, hasa anamwambia lazima umpende sahaba huyu. Kumpenda kwenyewe na anavyomfahamisha, kama mtu anavyomfahamisha, anavyomsomesha mtu Qur'ani, namna gani Qur'ani inavyosomeshwa, basi na yeye ndivyo anavyomsomesha na kumuelimisha namna ya kumpenda Abu Bakar Siddiki wa Sayyidina Umar. Wa minha, na miongoni mwa fadhila zake Abu Bakar Siddiki, miongoni mwa fadhila zake, tabishiru nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kule kumbashiria bwana mtume, lisiddiki bil janna, kwamba amembashiria pepo. Wewe unadhani kama ungebashiriwa wewe unajisi vipi? Kubashiriwa pepo si jambo dogo. Kwa hiyo bwana mtume alimbashiria pepo hali ya kuwa yuko hai wala hajafa, anaambiwa wewe peponi kakae, alafu ulete picha katika kichwa chako, labda ujiwe tu usingizini, aje jabla jini tu akwambie mimi malaika na Mola wako nakubashiria wewe peponi, sijui utamka vipi siku ya pili. Sasa yeye hakuambiwa usingizini, aliambiwa hivi hivi. Kwa hiyo jenga picha hiyo, labda wewe uone usingizini utakuwaje. Yeye aliambiwa hivi hivi. Na haya akhraja Tirmidhi, hadithi ameisimulia Imam Tirmidhi, min hadithi Sa'id ibn Zaidi kala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alisema bwana mtume akasema an-nabiy fil janna, mtume yeye ni peponi, wa Abu Bakri fil janna, na Abu Bakri yeye ni peponi, wa Umari fil janna, na Umari fil janna. Al-hadith, hadithi ni refu. Kwa akawataja bwana mtume akasema, mimi kwanza naanza, mimi ni peponi, nikitoka mimi Abu Bakari naye ni peponi. Kwa hiyo mtu amebashiriwa pepo. Wa akhraja Abu Daudi, pia kuna hadithi ameisimulia Imam Abu Daudi an Abi Hurairah, kutoka kwa Abu Hurairah kala amesema kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana mtume, atla Allah, aliangalia Allah, alichungulia na kuangalia, ala ahli al-Badri, kuangalia wale wote waliopigana vita vya Badri, na wazee wanawafahamu vizuri watu wa Badri. Ndio maana anaambia ole wako, kitu changu kirejesha hicho, nikija nikiwataja watu ahli al-Badri kazi kwako. Kwa Allah aliangalia kwa hao watu waliopigana vita vya Badri. Fakala, basi akasema imanu mashitum, fanyeni mpendavyo, fakad kafartu lakum, kwa hakika nimeshakusameheni, fakad kafartu lakum, kwa hakika nimesamehe kwa nyinyi, kwa nyinyi fanyeni mpendavyo, lakini mimi nimesamehe yote ambayo nyinyi mmeyafanya. Na kwa kumalizia, wa akhraja al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari vile vile hadithi hii, ameitoa Imam Bukhari. Wa su'ila Imam Malik, na aliuliza Imam Malik rahimahullah, manzilatu siddiki wal faruk, aliulizwa nini daraja ya Abu Bakar Siddiki na nini daraja ya Umar al Faruk. Faka aliulizwa juu ya swala hii, nini daraja yake minan nabii sallallahu alaihi wasallam. Fakala akajibu, manzilatahuma, daraja zao wawili hao, minhu, kwa huyo mtume, fi hayatihi, toka katika uhai wake, kamanzilatuhuma, kama manzila yao, baada mamatihi, yani sawa sawa daraja yao baada ya kufa, kwa sababu wote wakawa wamezikwa pamoja na mtume. Kwa huyu ndo Abu Bakar Siddiq. Hizi ni baadhi tu ya sifa zake. ili umfahamu unapoambua huyu Abu Bakar Siddiq ndo nani, na unapoambua kwamba hawa masahaba walikuwa vipi. Chukulia mfano wewe katika masala yetu haya ya kidunia, wanakuja mfano watu wa kidunia, unapoambiwa labda taifa letu sijui kuna mtu anahesabika huyo si ndo mtu wa taifa, unadhani ukimsema vibaya mtu kama huyo wanakuwaje watu wake? Unaambiwa huyo ndo baba wa taifa ukimsema, kwa sababu huyu ndo alipigania uhuru, huyu ndo alitufanya hivi na hivi. Unadhani ukimsema vibaya utakuwaje mtu huyu? Bila shaka litakuwa ni jambo baya umelileta katika jamii. Kwa huyu ni wa mwanzo, anaitwa Abu Bakar Siddiq, na hizi ni baadhi tu ya sifa zake ambazo nyingi ambazo nyinyi mmeshazisikia. Kwa hiyo tumetaka kuzielezea baadhi ya sifa hizi. Kwa kuwa muda umemalizika, tutaishia hapa. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.